أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. دا دویم حصہ د دې صورت شروع شو. په دې حصہ کې علل به پنځه راځي. داوا فان لله خمسه ده. په دې کې علتونه پنځه راځي. اذ انتم بالعدوه الدنيا دا اول علت شو. 43 کے گورا اذ یریکہم اللہ دا علت دویم شو. بیا 44 کے گورا و اذ یریکموہم علت دریم شو. 48 کے گورا و اذ زین لہم الشیطان دا علت سلورم شو. 49 کے گورا اذ یقول المنافقون علت پنزم شو. سبحان اللہ. دا پہیس صورت کے دا طرز نشتے دے. دا طرز صرف دلتا دے دی صورت کے دے. دا اذ تعلیلیا دا پنزز اللہ دیزے کی رازی. او دا غچ دے قواعد دا تخیی. 45 آیات گورا یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا. دا اول قاعده ده. مؤمنانو کافر سره ملاوی گئے نو ثابت ادری گئے. الله یادوی پډیر یادولو. پدې 57 کې گورا تا تبخ کاریږي. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم. دا قانون دویم شو. فساد کے گور آتا تبخ کاری گی وعیدو لهم مستطاعتم درم. بیا 61 کے گور آ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. قانون سلورم. 64 کے گور آ رکو اتم اخلاصی گی یا ایو الذین یا ایو النبی حسبک اللہ. دا پنځمه خبره شو. 65 کې ګور آتا ته بخکاریږي ما کان لنبین ان یکون لو اسرا. دا شپږم شو. 70 نمبر آیات کې ګور یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم. دا و خبرې شو. یعنی تعلیل 15 ځایا قوانین وشو. دا دویم حصہ دا وعلمونا شروع شوی دا. وعلمو پوشی آغا چتاسو غنیمت راوڑای من شہن سی شہن کرائی ہوئی. یعنی غنیمت مال چ سمر دے لگ دے دیر دے دی کی اختیار دا اللہ دے رسول دے زان نبسنو جوڑا ہوئی. فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ. اصل مالک د دې مالی غنیمت صرف الله دی. به حق سرکار دا د کافرو د لاسه ضبط شو. دا الله په لاس کې دا راغلو. دا به په دې ځینو کې خرچ کوي. پوه شئ چې غنیمت راوړه هیڅ شی لږ دې ډېر دې نو الله له دغې خمس دی. نم دا اللہ برکت لپاره دے. اللہ ازان لنے استعمالی خدا زیون تا تخی خمس داغی. اصلور اخماسا چپاتی شو دا دا مجاہدین حق تے. وللرسول خرچ دا رسول قرابت والا یتیمانان مسکینان وابن سبیل مسافر. دا زیون او خود الفدی زیونو که دا اللہ نبی چی چا چا لے ورکی دا داغل پرا مناسب دا. کستاسو ایمان وی پا اللہ بانے. کستاسو ایمانی پا آغی چی مارا ریگل دی پخپل بندا. یعنی امداد د ملائکو مراد دی، ملائک نصرت لپاره راغلی و د جانب د الله نه، نو په سبب د هغې چې کوم شی حاصل شو دا په قانون د شرع تقسیم کا، کوم ځای الله خودل دی هلته دا روح المانی کې وایي یوم الفرقان دا مبدل منه دی، یوم التقى الجمعان هغې نه بدل دی، په ورځ د ملاقات د دوو ډلو یوی غلن کافر مشرکان ابو جهل دا غمل گری او سپوری پا جهنم کی سوزی شپی و گروزی ڈیڑ ہزار سال اوشو شپی گروزی پا عذاب کی با مبتلا سپ مرزی یوم التقل جمان واللہ علا کل شئن قدیر از تالیل دین الال خمسا دحسی ثانی تاسو وای په اودوا دنیا کې اغوب اودوا قصوا کې اودوا کندا نالا دنیا تاسو په کند کې وای دنیا نزدې مدینه تا دونو رده نزدې مدینه تا دنیا ته ځکه دنیا وای دا مونږ ته نزدې ده وهم دوچو یعنی پعودوا قصوا کیو پاغا نالی زی قصوا لری والرقبو قافل دا ابو سفیان اسفل منکم تاسونا کتوا پساحل دا سمندر اغو اوتل دری مل مقدار کی اغو دا غلطو تیو ولو تواعدتم کتاسو وعدا کرے وینو اختلاف براغلے اپو میعاد کے وعدا و نشوا لاړل په ابو سفیان قافلې پسې په شوق سره پیښه شوه بلا غوکې د ګله د الله خوښه وه چې کافر لوله ولکن لیغزی الله یعنی جمع کوم بغیر میعاد جلال مدارک بنا کوي جمع کړی بغیر د لوز نه چې فیصله وشي دغه کار چې هغه د الله په علم کې شوی و لیاهلکا چې هلاک شي من هلاکا دا من هلاکا موصول سره د سلینا دا د یهلکا فاعل دی چې هلاک شي من هلاکا ان بینت د دلیل نه په خپل سترګو وکتل و یحیا ژوندی پاتې شي من حیا ان بینت په دلیل باندې یحیا مشرکین مراد کېدای شي مؤمنین مراد کېدای شي مدارک کوئی دواړه مراد دي اغا چی حلاک شو اغا حلاک شو پس دا مشاهده دی معجزه نا مومنان اغا چه او جوندی پاتی شو پا جوند دنیا اغو هم مشاهده اکرا و مشرکان هم اکرلا دا معجزه وا نبی علیہ السلام لے ٹینٹ تبو جو اکڑے ہو ابو بکر صدیق و سراو نمونگوی لگ آرامو کو نبی علیہ السلام بی آرامو بیا الله ته زاری کول لګیا او جړلې نو دومره او جړل چې صادر ارتاو شو ابو بکر صدیق وای ما صادر پورته کو بیا ما او یا رسول الله قد الحق تعالی ربک تا په خپل رب دی نه عاجزی وکړه دا پدی کیږي ځان غټ سره مو جوړاوا نبی علیہ السلام غټ بنیا دا وو عاجزای تا گورا وی سادر ما اوچت که نبی علیہ السلام اخپل تنبون را اوتا وی تا استاد زیری سیخ زمال جمع و یولون دوبر دا دی کافرو دا غبا شکیس با دو اخری و یولون دوبر او دوبا دوبر واری ما شا اللہ دوبا دوبر واری دوبر چو واری غصین گئی اس پیرالی بیایوی دلتا هادا مسرو فلانین هادا مسرو فلانین دلتا پلانکی مرداری گی دیبا پلانکی مرداری گی داغ کسانو چې د نبی علیہ السلام پا جسائی لره غرزولی و او بیای خندلی علماء سر خندا مکوا خراب باشی دا جانشین دا انبیاو دی خندا مکوا خندا بد سروشی صحیح مشن ته بد مو آیا پکڑ کے با راشی نراوی وای چې په کوم ځای کې نبی رسول الله اشاره کړو پاک قضه کې غمور دار شي پراته وو دې ته معجزه وای اے زمان نبی تاته خود لغو په خوب کې لگا نبی رسول الله خوب کې جو قتل کافر کم دي شاہ عبد القادر سے وای د پیغمبر خوب غلط نه نو پاغي کې اکثر هغه چې هغه بیا مسلمانان شي وي هاو کنه اکثر هغه چې مسلمانان شي وي ابو سفیان مسلمان شو او عباس سے مسلمان شو داغه دوریرونه چې د علي سے برونو عقیل طالب هغه مسلمانان شو زا خوند وکا محنت کوا دنیا باس استا قدمونو کې لګي اسی ځان مو وجنا زمانہ بی تا ته خود دا از تعلیلیه دی یعنی په علمو باندې مال د غنیمت په قانون د شری تقسیم کا از دا بار بار راځي ته په پوه شوی ولا وراکم زمانہ بی کتا ته خود له وی دی لفجل تم تاسو په بوز دل شی یو ای ولا تنازاتم تاسو په جنگ کړو فی الامر په امر د جهاد کې ولكن الله سلم الله بچ کړای سلم پس توا دا دای شاری وی لکه مطلب داده چې مفعول محذوف ته لکه ز تعالی ته خدای دې تعالی هغه جو خاندي نو بل یو وی مالا ولكن الله سلم مفعول محذوف ته ولكن الله سلمكم الله تاسو بچ کړای د بوز دلای او د تناز ہونا بدر کې انه علیم بذات الصدور الله علیم بذات الصدور دے حاضر ناظر عالم الغیب پارچا خبر عرضه کې خبر ارچا تر رسیدون کې اروخ کې رسیدون کې د صفات د الله دے او دد بندن دے دد بندن دے اسی ځان نه مو جوړو الی درم یعنی وعلمو انما غنمتم ولی از یریکموهم کل جتا استو خود دا کفار اللہ از التقیتم کل جتا سو ملاقات شو فی آئینکم پستر گستان سو کے قلیلا لگا نو مسلمانان تا کافر کم خکار شو سو کم خکار شو او کم نو غسمو الله وت کم خکاره کو نبی علیہ السلام خوب کې کم ولیدل د نبی خوب دروغ نه ای لکه اکثر هغه بیا مسلمانان شو اکثر مسلمان شو اسد تک ذمہدار شو نو هغه نو مسلمانان شي مثلا لا خپل ځای ته ورسېدل اوس پوری سوځي کلا چې تاسو ته او خودل پستر غستاسو کې فی عیونکم پستر غستاسو کې قلیلا یریکموهم قلیلا هغه تاسو ته کم ښکارا کړو مظهری سراج المنیر مدارک داوائی چې فی عیونکم قلیلا یعنی وقت اللقاء عند جنگ په وخت کې کافر کم ښکارا شو یو صحابی بل توی دوبا نوے کسانی دور کم خکارش وی دوبا نوے کسانی یا رسلو پوری بی علاکہ ایک ہزار کسان وی خود الستاسو پستر گو کے قلیلا مدارک مزاری سراج المنیر کی وی دا وقت اللقا دا سی شو وعین جنگ وقت کے ویقللو کم تاسو کم کرے فی آئینہم پستر گد کافرو کے مدارک وی دا قبل اللقاء مراد دے زچ سویم دا زنس خلیکا کنے پاتی بشی پیکا تا سر بونو لگی تیکا نو تلیکا تبا دا سی درون شی لکسی کا ویقللو کم قبل اللقاء دا مدارک وی تاسو کم کرے دا پستر گو کے قبل اللقاء د ملاقات د جنگ نه مخ کی تاسو د هغه پسترګو کې کم کړای وو کم جو عظیم ډیر کم ښکاری دا د سل پاره چې دور اروان دي شي کاو ته پته لګیدل دا ګڼ په شان د بند دی بیا نه راتله نو دا چې سو شو دا ټول معجزه وا دا ټول معجزه وا تا تاسو کم کئے مسلمانانو فی آئینہم پستر گو دا کافرو کے کافرو دا خیال کو چھ دا تیا سن کسان دی ماشاءاللہ دا آیات سورۃ آل عمران کی مارا اوخ کیوں تاسو تے او خود الپوخت ملاقات کی استاسو پستر گو کی کم دا عین د جنگ پوخ کې صحابه او چې او قتل نو هغه کمو نو دوه جرأت پیو کو اده دې جنگ نه مخ کې لری چې او قتل نو هغه ډیرو واقعوم ډیر ښکاری دل بیا عین جنگ وخت کې کافرو چې او قتل نو صحابه ډیر زیات تھی کافرو ته ډیر ولې ښکارا شو مولانا ادریس یې بوې تا بینګا چتن دې قتل چپا اگر تا یو دوخ کری گی چپا مثالی پیش کرده مولانا ادریس صاحب دا علم یو دریاب سل کال مخ کی پدرلوم دیوبند کی شیخ الحدیث شیخ تفسیر و اندازہ و لگو تاسو کم کرائی دو پسترگو کے قبل اللقاء چرا منڈو ہوئی سم کسرهم بیا اللہ زیاد کرو فیہا بادہو لیجتریو علیہم نو کافرو چو قتل دعین جنگ پو وقت کی اغین مخ کی خود صحابہ کم خکاری دو وم کم جنگ پو وقت کی صحابہ زیاد خکارا شو چی زیاد خکارا شو دا وقت پو نساو خود لسنو نا صحابہ دا جنگ نمخ کی قتل غدیرو نو اغیوی یا غیاس المستغیسین یا غیاس المستغیسین اغسنا اغسنا زمانگا فریاد قبول کا پدی که ٹول کا تارو مدارو این جنگ وقتی چو قتل نو کافر آتی اصل تنخ کاری دو چی پی من ڈکلا داری او خزای کن ڈکلا داری او خزای کن ڈکلا زا نمالی ویقللکم فی آئینہم چی فیصلو کی اللہ دی او کار چی شویو اللہ تا رجد کارونو دا قانون اول غرض دادے چی دا اللہ پلاس کی دی ہر سو چه سی خواه یغ کئی گرتو خواهی عین غم شادی شود عین بند پای آزادی شود که تدا غواره چه غم پا خاده بدل شی نو دا دقسی که دیشی گورا غم پا خاده بدل شو چون تو خواهی آتشا بی خوش شود ور تو خواهی آبهم آتش شود که تا غواره نور باو بشی او با باور شی یعنی اللہ دا سکی خاکو بادو آبو آتش بند ان خاکو بادو آبو آتش بند ان با منو تو برد با حق زندہ ان خاوری باد اوور او با داد اللہ پا بند کی دی نتا تا خو مرخ کاری گی دا اللہ دلبار کی زندہ دی سدی لکا ہر شید اللہ حکم منی ہر شید اللہ حکم منی خاوری ام منی باقاعدہ دا کمر 28-15 سال مخ کی باد منی پادیانو بان چراغے او بوم منی گور فرعون سرے سو اکڑا او موسیٰ علیہ السلام سرے سو اکڑا اور تنبور ابراہیم علیہ السلام سرے سو اکڑا بامنو تو مردہ با حق زندہ ان ما تا تا دا مردہ دی اللہ سا غجوین دی دی لیکن دنو مسلمان سرد جوان دا مردے دنم مسلمان سرد جوان نا مردے کاری پیخے دے یا ایوہ الذین آمنو قانون اول کلچ تاسو ملاقات کوئی دا ڈلی دا کافرو سرا فسبتو ثابت قدم اشائے نو میدان دا جنگ کی جہاد کی چسو کو تختے دے گناہی کبیرہ کی راغے یادوی اللہ لا پیادولو دیرو کامیاب اشائے نو دا اللہ پہ یادولو کہ ہر صدی ہر وقت اللہ یادوا ہر وقت اللہ یادوا غن مدد غواڑا واتی اللہ تابدار دا اللہ دا رسول شئی ولا تنازعو جنگ مکوئے فتبشلو بزدل بشئی نن پا جنگ کی اولا گول غیر مسلم و مسلمانان پا جنگونو کی اولا گول پا آپس کی نو چا آپس کی اتفاقی نو کافر بتیری گی نو کافر اولا گیدل مسلمانان آپس کی پا جنگونو بانی کڑا چی جنگونو بانی شو طاقت ختم شو دی بدبختو قرآن ازدنک حدیث ازدنک صرف دنوں مسلمان تابدار دا اللہ دا رسول شئے جنگ مکوئے فتفشلو نامردب شئے اتفاق اتحاد سرا یعنی دنیا بدلی گی دمرا گن مخلوق 313 کسان و غلمات ورکلا فتفشلو بزدل بشئے و تذهب ری حکم باد باوزی تذهب فعل دے ری حکم دا غی فائل دے ریح مانس استعمالی گی نو تذهب مانس زکا ہوئے امام بخاری د ریح منا په قوت سره کوي د ریح منا په حرف سره کوي لکه ستا طاقت بزیاتی کته د الله اومنه نو ټوکړي ټوکړي کړه وزن ولا ختم کو صبر وکي الله سره د صابرین نه ده صبر باندې ټول دارومدار ده بلا ان تصبروا وتتقوا ولا تكونوا مشه پشان دا غچا کلذینا پشان دا غچا خرجو چې وتل د کورونو نه بترا دا بترا په معنا د باثری نه ده مشه پشان دا غچا چې وتل د کورونو نامه کې قریش اهلی مکه مراد دي ابو جهل دغه ملګری د خپل قافلې بچاو لچ وتل نو تکبر سره وتل نو تکبر کو نه وتل اصحابه پا عجزه روان وای خدایا دا سبق ته دا سبق ته انا ای عند المنکسری دی قلوبهم زد آغا چا ملگره ملده وی چه دا غزره عجز ده زره عجز ده تکبر دا اللہ صفت ته مشه پشان دا آغا چا ابو جهل دا ملگره چه او تل دا کورون نامکینا بطرا باترینا باترینا وریا الناس خلق تیزان خود چزل وی سڑے منی کئی دلار دالانا اللہ دو دو پا عملون وی حتا کون کے دے وی زین لهم الشیطان و آمالهم علت سلورم دے کل چی دو روان شو نو دی کافر تا یو خطر راغلا مکی کافر تا چ پلان کای قبیله زمون دشمنان دی کې دیشی چې هغه قبیله روانه او کی لکاملو کې زمون په بچو باندې دا کولاو ک وښ دا یو قبیله وا د دو دشمنانو د مکه د کافرو داغونه یره کړی وه چې مونږ په دې غاړه ووتو نو زنجیرې پاول هغه جوړ شو که هغو راشي زمونږ په بچو حمله وکړي په کورونو نقصان به وشي دا ګیدړې په زړه کې ناستو په دې کې شیطان په شکل د بني ادم راغی بني ادم څوک و سراقه ابن مالک کنانی ماشاءالله شیطان د هر چا په شکل راځي ښه که نه راځي پا شکل د سراقه ابن مالک کنانی راغه د ابو جهل یاد حارث لاسیونی و ماشاءالله تاسو کامیابی آئی تاسو کامیابی آئی ابو جهل لاسیونی ولیو با قیده حدیثو کی رازی یاد حارث لاسیونی ولیو زمنگا شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی چ یاد حارث نو می لاسی نیول لکه مدارک کې داسې راځي او شاه صاحب لیکي چې ابو جهل لاسی نیول لاسیونی متنګي گئے اوس شیطان نه ده خبر چې صحابه غالب کی کا خبر وې د به واپس بوتي وو خبر نه ده شیطان ته معلوم الغیب حاضر ناظر مو آیا خیال دا او چې دا زر دی ابو حکم دی نو ته به هغه ته څه پته و لګیدلا شیطان په سکندونو کې منډه وایي هر لاله غوله ختم کی نو په شکل د سراقه ابن مالک کنانی راغې وزست تاسو ملګری ما و اذ زینا داعلت رابع ده خاسته کړیو دول پر شیطان اعمالهم د دی اعمال او شیطان وی تاسو باندې غالب سوق نشته نن رزي وإني جار لكم زستاسو ملغريما سردار د کافرو سراقه ابن مالک کنانی په صورت شیطان راغله او دا خازن کشته جواهر کشته ټول تفاسیر کشته وإني جار لكم فلما ترات الفئتان کلچ صحابه او کفار امنه سامنے شو نکسا پیسی کون روان شو دا منا کوخا نکسا پیسی کون روان شو شیطان ریورس گیریو لگو نکسا جلالین مانا کی رجعا علاقی بیهی ندلتا ابو جال و توی کاکا تخو راغلوی بیاو پس زی رادا کنا بس پوشو چه سودا نخرسی جی نو آلتا فرشتی ولی دی خواه دویو بل پی جنی خواه سواخ بیو دی تیر کرد دویو بل پی جنی دا غو زور و تا معلومو نکسا علا عقبه پیسی کن روان شو دا سی ویا وقالا دووی زبریم ستاسونا زاغینم چه تاسونین ملائک زیاریگم دا اللہ نا چه اللہ شدید ولی قاب دی روح المانی کیوی دی چه اوی زا اللہ نا یاریگم دا پاک دروغ ہوئی ذکر چه اللہ نا یاریگی اگر دا کار نکی ککی دا سی نکی دا شیطان دا پیریان و بنی آدم و نشتا دی ای بسا ابلیس آدم روحی هست ای بسا ابلیس آدم روحی هست پس بهر دست نشاید داد دست دا رومی ہوئی دیر کرتا ابلیس پا شکل دا بنی آدم راشی لکه دا سراقه ابن مالک کنانی پا شکل راغه پر پس بهر دست نشاید داد دست پس بهر دست نباید داد دست هر جا پلاس بیعت مکوا ماشاءاللہ دا واقعات دا سی پیخی گی تا واوری دو و از یقول المنافقون کل چوه منافقون آرینو هاگا چه دا اون پزنو که بیماری و دا منافقه غر رہا اولائی پا جنگ بدر کی منافق نو تلی منافقانو سووی او دا چا پزنو که مرضو عطف تفسیری دے منافق پزنو که مرض دے غر رہا اولائی مغرور کردے دولارا دین دو غر رفیل دے زہ غری فیل کم غر رفیل دے دین هم فائل دے مرفوعی ویا نو مغرور کردے دو دین دولارا یعنی سمت لب 313 کسان دو دمر مخلوق مقابلہ کئی لکہ دو اوتل او کسان 300 دی سل پاسا او کفار التاغانی نتیده 1000 دی دو دین دی مغرور کری دی اللہ جواب ور کئی چه دا سندا لکا چه تا گمان کئی بلکہ دا توکل دے پا اللہ بانی چاچی توکل کو پا اللہ بانی اللہ عزیز حکیم دے نبی علیہ السلام صحابہ توکل پا اللہ بانی ہو یعنی دا غرور نہ دے دا توکل دے جواہر کی داسی ہوئی ولو ترا زمان نبی کچری تبینی لرائے تامر نظیما لکہ جواب محضوب دے جلالین ہوئی کل چ ساغ لید کافر و ملیک ملائک جمع اولا یذبون وجوههم جملہ فعلیہ مضارعہ مثبت مثبتہ چ حال واقع شی و بن رہڑی یذربون وہی وجوههم مخون د کافرو خلو و ادبارهم ادبار داغی جو تی مانو کنو دا یذربون مخیوم تیر شوی دے سورت نساء کی 97 کی تیر شویو پدی حال کی چی وحید دو مخونا و دو بر لرا دا دو بر لولی وی بل زیخن دے بابا دو دو برنا چی سوزی اقا دو دو خلی نوزی لکا دو برنا نجاست اوزی نو دو کافر و دو خلی نهم نجاست اوزی دو کفر خبری سنگ آغا غل گنگی دا دو خلی نه کفر خبری دا و گنگی دا وزوخو عذاب الحریق دا پاغ دے چستا سلاسنو مخ کی اولی گل وان اللہ یعنی وعلمو ان اللہ دا سی موقعو کی وعلمو مقدری اپو اشی چالا الظلام دا عبید ندے یعنی زی ظلمن ندے دیتا تجرید وائی تجرید زی ظلمن ندے پشاند دستور دار فرعون مبتدا محذوف تھا دعبهم كذاب آل فرعون عادتهم عادت دی کفار د مکی پشاند عادت دادیان سمودیان دے اغول اللہ بدلوار کرا ویسا کلا اس پوری سکی دوبهم سکی دعبهم كذاب آل فرعون اها غاچ مخ کی تیر شو کفر ہو کو پایا تنو دا اللہ اللہ انی ول پسب دو گناہوں اللہ قوی دے شدید العقاب دے ذالکا لتستیقنو ذالکا لگا عامل محذوف تے لتستیقنو ذالکا تاسو دے یقین ہو کے چ سی ہوئے اللہ نہ بدلے اللہ نہ دے بدلوں کے دے نعمت چ نعمت کر دے پیو قوم بانی مکی کافر بنے اللہ نعمتوں کو نبی علیہ السلام نغٹ نعمت تما تاو خیاب سو کی مدینے تلان نو پا یہودو آو دارانگی پانسارو اللہ نعمتو کو دین غٹ نعمت بسی اشارو خوبانو ازرچو تا نعمت وائی دا اللہ نبی تا نعمت نو ایچ داغ پوز جا تون مرد جنت حق دار گرزی تا نعمت دمرانے پی جانی نعمت اولا وکی دا لتسنے خنو ذالکا چ اللہ ان بدلے نعمت چاہے کر دے پے قوم تدے چاہو بدل نکی ما بے انفسیم ڈرا ما بے انفسیم کی عزت بخیلی شوا مکے کافروں بنے اللہ نعمتوں کو دا اللہ نبی و تراغ آخری نبی چغد ٹھول نہ لویو ادو اغا د قتل کولو پروگرام جوڑ کو نو ددو دا اغا دوبر نہ چ سخی جا قد خلی نہ خیجی وان الله سميع عليم كذاب آل فرعون فشاند دستور د آل فرعون او هغه چې دونه مخ کې وو تکذیب وکړ په آیتونو د ربانی الله وای ما هلاک په سبب د ګناهونو واغرقنا آل فرعون دعبهم كذاب آل فرعون اغرقنا آل فرعون موږ آل د فرعون غرق نو خلق وای چه آل د فرعون غرق شوه ده فرعون نه ده غرق شوه الکتا ته څنګه پته لګی نو دی و چې دا آل منصوب ده دا اغرقنا مفعول ده نو عامل په مضاف عمل کې مضاف له ته حسن وایي دا اوس دلیل ده دا یو مناسب ویلی بیا دې تذکرہ ما سورت بقرہ کې د ټول قران آیتونه جمع کړو چې فرعون غرق شوی دی منګه غرق حال د فرعون دا ټول ظالمانو بشکا بد جانورونه پنیز د الله هغه کسان دي چې کفر یې وکړو نو دوی ایمان نه راوړي دوی ایمان نه راوړي الله وی دوی ایمان نه راوړي نو چې الله خبر راک چې ایمان نه راوړي نو استم مساتا الذين عهدت منهم آکسان چې تا ورسره لوز وکړو تفسیر کبیر په حواله جواهر القرآن کې وایي په روایت د ابن عباس چې مراد د دین بنو قریظه دي فإنهم نقضوا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوز وو هغه مات کو او امداد یې وکړو د مشرکانو په وسلې سره په بدر کې باقاعده وسلې هاي لېګلې و بیا یې ویجی اختانا مون خطا شو دا د کوتل سری نه خدا اختانا مون خطا شو فعاهدهم مره اخرى بیا یې لوز وکړو فنقذوا یوم الخندق په جنگ خندق کې لوز مات کو نو بنو قریظه ټول نوجوانان داغي د اصله ولا غي ټول اوجل الفقوي کې وګور ځول خاورې په واړو لې زه آرام کوا ماشا الله په کار دا وا چې هغه منلې وي هغه ته پته و دا اخیری نبی دی حقې دی دا شه دی فإما تسخفنهم دا قانون دویم شو اے زمان نبی کتی بیامومی پا جنگ کی نفشرد بهم من خلفهم و تروا پدوبن اغرستنی دستی و باسا رستنی معرف کی وی بگا دینا ویز غلال یادو ساتی بگا دینا ماشاءاللہ امام بخاری دا شرد مانا کئی فرقا فرق بهم من خلفهم تسنس کا ددو په وجہ رستن هلران جوړ وا نخلی نن د دنیا کافرو مسلمانانو سره دقه چالو کړ ټوکړي ټوکړي کړ چاته پته نه لګی چې دا کاته صدا وای ما تا خافن کتا يروش تا ته يروش وا دی او قوم د خیانت نو وګورځو هغه تا د غلوزو فم بزلهم عهدهم على سوا برابر یعنی مونږ تاسو برابر شو په علم کې لکه لوزه مات کا نو اتا وتا اونکا تا داسې وکړه تفاسیر کلی کی ترمذی کې اومشته ابو داوود نسائی احمد ابن حنبل و عمرو ابن عباس یوزل امیر معاویه تو ی الله اکبر الله اکبر وفاء الله غدر لکا دی او قوم سره د امیر معاویه لوزو نو هغه لوز پوره شوه لانو او دی روان شو وی سرحد ته به ورسېږم نو تیار بشم بیا و په عمله وکم نو عمرو ابن عباس یا امیر المومنین وفاء الله غدر الله اکبر الله اکبر تولی رواني هغه ته پته و چې لا ټیم شته وزبه دې سرحد ته ورسې کوم نو جو ټیم به پوره شي وینا سرحد پوره به دې نه اوم نزی نبی اسلام بچ کوم لوز کا به وفا کولا دا هغه لوز د وجه نه انقلاب راغې نن مسلمان کوګ روان دی دا غي وجه صدا د مسلمانۍ دې ازده کړې نه ده دل پردی تعلیم حاصل کرے دے اندے پردے شوے دے اس دے اخپل نہ دے جا اخپل تعلیم حاصل کی انشاءاللہ تبا دا صحابہ و اخپلی او تبا دا ایمائی مجتہدین و اخپلی تبا دا نبی اخپلی تبا دا حق پرست علماء و اخپلی استا خبری بیو اخپلی کتا استا یرا شاد یو قوم دا خیانت نو داغو عہداغو تاو غرزوائی فم بیدی لیم عہداغون ان الله لا يحب الخائنين الله محبت نساتی د خائنین سرا لکستان یو قوم کافر سر لوز دے ها چې دی وخت ته پوری به مونږ یو بل ته سن وایو نو هغه وخت ته پوری به د کور نوم نوزی دی کې دومره فائدہ ده ان مسلمان د سر سره خبره د اسلام نه مني ان الله لا يحب الخائنين گمان دین کئی کافران سبقو عبارت جوڑ کا ولا یحسبن الذین کفروا سبقو یعنی انہم سبقو مدارک مانا دا سکر دا انہم سبقو چی منگ با مخی شو بنے بدر کی مخی شو آئی انہم لا یوجزون دو اللہ لا نشی عجز کولے قانون دریم تیار کئی کافروں مقابلہ کے مستطا تم اگر چستا سوتوان رسی من قوت اند طاقتنا نو حدیث دا مشکات کی رازی الا ان القوت هی الرمیو الا ان القوت هی الرمیو قوت نمراد تیر اندازی دا ازدہ کول شاہ سے فیض الباری کی لکھی شرد بخاری کے چدا امام بخاری اغا ملک یو وخت کې د مسلمان بادشاہ په لاس کې نو علماء راوبل لغی ته وی چې کفار رنگارنګ هتیار جوړی موږ له اجازه شته کنه وی موږ ته اجازه شته کنه وینا وکړلا نو اغي وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دی الا ان القوه هي الرمي قالها ثلاثا قوت رمي ده پیغمبر داسی ویل دی نو دو وقت بادشاہ وینا اوکرلا چی خلق اتیار تیاری منگم تیار کو وی جی حدیث کی دارا دی معلوم داشوا چی دقا سڑے دیر قمقلو چی اغد علم خبر بدنام کرا شاہ سیبوائی سمجھ نکار غستل دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اوی علاق ان القوة هی رمیو دا بطوری مثال دا نو آغا تیارے چونک نقصان راغے گورا که یومن علم ساتی نو لسمن ولا عقل پکار دے الا ان القوة هی رمیو قالها سلاسن دا بطوری مثال دا لکه دا میراث مسائل ذلی کم بورڈ بانے نزوی مثلا پلانکے مر شو پکیا جواندے دے دا مثالون دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جاہد المشرکین بی اموالکم انفسکم والسنتکم جہادو کا کافر سرا مشرکان سرا پس سرا بی اموالکم انفسکم والسنتکم دا ابو داود کی رازی او نور و حدیث و کتاب النسائی کی ہم شتا دے نو مفتی شفیع صاحب وائی معارف کے چی جہاد پا قلم سر داؤں پدے کے داخل شو دیر لول علماء و کتابوں نے لکل دی نو دا جہاد پا قلم سر شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیارے او قیدولا کمو تو ہن رسین د جنگ لپاره چې څه شی تیارول شي دا نن سبا چې کفار تیاری داغي مقابله کې مسلمانانو هم تیاری دا خسته خبره ده دا خسته خبره ده ومن رباط الخير تړل دا سنو دا نن دا خیر ده تربتو فی سبیل الله چې هغه jihad لپاره ساتلی ترهبونا تاسو یې روي په دې سره ادو والله دشمنان د الله وعدوكم اخفل دشمنان وآخرين من دونهم ترهبون آخرين من دونهم آخرين نمراد يهود ومنافقان دي آخرين من دونهم ده فارس والدي مدارك كلي كي يا مراد ده دينا كفرة الجن دي مدارك وائي تاسو تبتن اشتداغو الله په فوه دے و ما تنفقو ترغیب دے نفاق تا دا الله په نوم خرچ کا نن مسلمان د شیطان په نوم خرچ کئ دا الله په نوم نه خرچ کئ نو غدا شیطان لاری وس خدوم ر ډیری دی چې دا غی سی حساب نشته دے دا په شرکیاتو کې بدعاتو کې پرسمون او رواجونو کې چې خرچ کئ اصل چې خرچ کاو ہے یوفا الیکم مضاری مجهول دا دغا نائب فاعل محذوف تے یوفا الیکم جزاؤہ وانتم لا تظلمون قانون سلورم کدو میلانو کل پرد صلح جنہو مانا امام بخاری پتلبو سرکڑی دا امام مدارک نصفی دا جنہو مانا پا میلان سرکڑ دا کدو ملانو کولو پرد صلحی نفجنا لها تو سرم صلحو کا پس صلح کی که دیشی اغدبانی گزارو کی نتاتیوی و توکل علی اللہ پا اللہ بروسو کا پا کافر بانی اتمنان بنکے دارنگی دنم بسلمان پا دبا اعتماد نکے دیتا کسردب ہوئی انہو والسمیع العلیم او کدو اراده وکلا ان یخدو کا یریدو فعل فاعل دی ان مصدر یده او مدخول پتاویل د مصدر سره دی دا مفول بیش و دی یریدو و این یریدو خدعکا ان مصدر یا مدخول پتاویل د مصدر سره و این یریدو خدعکا کدو تکی اراده و تالا اللہ بستے اللہ غباد شاده چستا تایدو کو پخپل نصرت سرا و بالمومنین ستا تایدو کو پا مومنانو ستا تایدو کو پا مومنانو لکا مومنان صحیح مومنان صحابہ مومنان دی ازنی دا مومن آبادی خواد عقیدہ کی شرک کی اویزا شقیما، عمل کی بدعت کی اویزا شقیما. اکی کڑا دے ہو ذہن نے لی گئے فضول خبریں کہے، عاشق د معشوق نہ خلاف ورزی چت کئی. لو کان حبک صادقا لا تعته فان المحب لمن يحب متعو، کستا محبت رشتیا وے تب من لا زکا محبت کون کے محبوب سرا اغب لاس پنامه ہو لاری. والنفا بین قلوبهم ددو پزرنو کے تالیف را وستن. او سو حضرت مراد دی چه ده زمانون 120 سال نه ده دو جنگونه و پزرگونه و پلکونه وجلو، ده اختلاف سبب ده نقصانی، نو اختلاف ده وجه نه ده دو جنگونه و ده اختلاف ده وجه نه جنگونه و اوس حضرت نبی علیه السلام لار اغای یو کرو، نو اسلام یو کولو تا پریدی، کفر یو کولو تا نپریدی. دا مسلمانانو یې ټول ټوکړي ټوکړي کړی دي، ټوکړي ټوکړي کړی دي. خپل انکی پالټی ده، خپل انکی پالټی ده، خپل انکی بالټی ده، د وینو بالټی دي. یو ملکی جنگي دا کفر خواندان دا کار کوي، بیا د کفر خواندانو سره د اسلام خواندان ملګرتیا کوي، هغه هم دا چل کوي. دی که هغه ته خیر ښکاریږي، تا چاته یو عالم بر سر اقتدار لیدلی دی زما خیال سره اوس پوه شوي، اوس پوه شوي، اوس دې په ذهن کې راغله. نو اسلام الفت مینه راولي، یګانګي جوړوالی راولي. نو اوس حضرت دومره ملګری شو چې د یو بل سره دومره پیار، حالانکه زمانه 120 سال لویه زمانه تیره شو، دنیا هم خرابه شو، ځکه دنیا ګټلې هم نشوا، لاره کې بہت سړی ناستو. نو کفار و د کفار ملګرو د نو مسلمانان دا مسلمانان ټول گرفتارای کی واچول، پالټای پالټای کړه سم مقصد نه پارا، مقصدوم پلاس را نغه وکیږي. دا الله و د دو په منځ کې ما مين را وستلا، او سو حضرات اے زما نبی کتا خرچ کړي معافی لر دی جميعا، دا ټول دنیا تا بده دی په منځ کې الفت نو را وسته. معلوم دا شوا چې اسلام الفت راولي، اسلام مینه راولي، خو اسلام خلکو ګډوډ کو. که غیر فکر ادم نشو، د غیر تعلیم حاصل کو، نو د غیر ملګری شو، نو غیر شو، نوم د اسلام دی نور غیر شو. لکه هغه اسلام خبره منلو ته تیار مسلمان د نوم نه دی. کتا خرج کړی وې ټوله دنیا زما نبی تا بد دی. یا ایها النبی، قانون پینځم، اے زما نبی تعالی الله بس دے، ماشاءالله تعالی الله بس دے. ومن اتباک من المؤمنین، هغه چې ستا بدار دی مؤمنان. نو بعض خلکو د من عطف یعنی په کبانی کړ دے، په کبانی کړی دے ماشاءاللہ. زاد المعاد کے ابن القیم تفصیلی گفتگونا پست داویل دی چاہتا پر لفظ دا اللہ بانی غلط تے، لفظ دا اللہ بانی غلط تے، کبانی صحیح دے. گوروس دا آتا پر لفظ دا اللہ، یعنی پر لفظ دا اللہ بانی غلط ثابت کرے دے. تب سنگا وائی اے زمان نبی تعالی بستے اللہ وفمنا دا معاکا من اتباکا، یعنی تعالی بستے استابل گرو لا اللہ بستے. دارنگی وائی حسبوک اللہ، تعالی اللہ بستے. ومن اتباک من المؤمنین کذالک حسبهم دولهم اللہ بستے. اچھا چھ دا مانا کرنا تعالی اللہ بستے، اتعالی من اتباک من المؤمنین بستے، انو پدی کی بوئی رازی، پدی کی بوئی رازی. اے زمان نبی تعالی اللہ بستے، ومن تباك من المؤمنين لپارهما الله بسته كذلك حسبهم. دا تفسیر کبیر کی وای، مدارک کی وای، بحر کی وای، روح المانی، جواهر القرآن کی وای، تعالی الله بسته. ومن تباك من المؤمنين لهم الله بسته. اچا چاته په لفظ د الله کړه دې نو هغه داسې وای تعالی الله بسته اطالب من تباك من المؤمنين بسته. داسې مو وایا تعالی الله بسته ومن تباك من المؤمنين اتو په کبانه وکا تعالی الله بسته امن تباك من المؤمنين لهم الله بسته. دا ترکیب شو. اے زما نبی تیزی ورکا مومنانو تا پا جنگ کولو کرکٹ نا ما ندی اوری دلی دا کرکٹ شاید تا اوری دلی دا جہاد ویناو کا تیزی ورکا نو کلچ جہاد وو نو کفار غلامانو کفار غلامانو کلچ جہاد ختم کا نو مسلمان د کافر غلام شو اغنه بغواړي داراکا داراکا داراکا. پښتون کې متل دا دی چې د دشمن نسوګ نه غواړي که غواړي بی غیرت پخکاریږي. اے زمانہ نبی تیزی ورکه مؤمنانو ته په قتال باندې د قتال نه مراد آپس کې جنگ نه دی jihad دی دا غي نو می دهشتګردي کې خدا کوی پتا سکے شل کسان صبرناک یغلبو غالب بشی یغلبون بنوائی لکا ان را غل دے یغلبو غالب بشی پدو سو کسانو حاضی بشارتو من اللہ مدارک وی دادا اللہ دا طرف زیرے شو حاضی بشارتو یعنی جماعت دا مومنانو یعنی یو پلس بغالب کی گی نو کشل کسانی صابرون یغلبو مئتین بیس دائی دو سو بیس دائی دو سو دا بشارت شد جانب دا اللہ نا مومنانو تا صبر کئے نو یو پلس بغالب کیے گئے بعون اللہ و تائیدی دا اللہ پا امداد و تائید سرا او کتا سکے سل کسانی نو غالب کی گبان پزر روبانی یغلبو وایا نون حذف کا زکا این یکن راغل دے تاسو کے کسل کسانی غالب کی گی با پزرو کسانو دا کافرو دا دی وجہ صدا بینہم قوم لا یفقہون. کافر آغا قوم دے چی نپوئی گی جازو نا جوڑے تو ای نپوئی گی موٹری ٹکٹری ادی موبائل تا دیو گورا الله لا يفقهون. بابا قران کې راغلي دي عالمون ظاهرا من الحیات الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ظاهري دنیا باندې پیږي جمع کوي د اخرت نه غافل دي. اخرت نه چې غافل ای هغه نه پویږي. دا یو قوم دی لا يفقهون نه پویږي. مدارک کې د دې ترجمه کړه دا قوم لا يفقهون جهله جهلا یقاتلون علی غیر ثواب جنگ کئی بغیر ثواب بدلینا کل بہائی میں ویان یو بل تستر گرا کاگی سنگان بدی کرتلی بل سنگ لتا داسی سر اچت کے استر گرا سی رو باسی ادی کی درش شی سفید دشوا کری ما تکری اخری اخپلی ما تکری. بابا داسی جنگو کان چی جنت دتا ملو شی ناغد کافر سره جنگ دے چاہے تا جہاد ہوئی نو دا جہاد نمی دہشت گردی کی خیدو. اے گوروس خیال دا دے چمنگا اقل مند یو اللہ و اقل مند نی جاہلی دا پا دے بانی چدا یو قوم دے لا یو قہون مداری کیوئی جہالا بغیر دا ثواب بدلی دا فیدی نا جنگ کئی کل بہائی میں لکا غیان چی دے نو پو پلو کی سر امنڈی اخ کری اغا بل غوی تا خپل ځان خی چې داخ کری با در که اوم اندما چه دا سیکل جو اغا گتا که اخکر را غی جو اخکر مات شو دیتا جاہل وی نو مومن چې جهاد کوي جنگ کوي نو د دې وینا پاکه ده د به جنت تزي مخکې دی واوري ده الان وس خفف الله عنكم الله پتا سو تخفيف را وست وعلم پوشو ان فيكم ضعفا پتا سو کې ضعف ته ضعف د عقيدي مراد نه ده صحابه چې سونه عمر زیاتیږي دومره داغو عقيدي لالا پخيږي ضعف نه مراد مدارک وي ضعف د بدن ده ځکه ټول عمر بني ادم یو شال نه ني ما به مخکې درس چکاو نو ځواني وا لګیا بم ټول سره پروا بنوا اوس له غني تکلیف راشي پریشان شم ضعف البدن دي ته وای ټول مر یو شان لنی وعلم پوشو چې پتا څو کې ضعف ده ضعف البدن دي نو اوس کې یو لسوتا مخامخ راضی نو استحبابی دا استحبابی دا وجوبی ندا انور یو با چه کم مقداری دا تاو خو چه سل سبرناکین دو سو تا با ادریگی یو با دو تا ادریگی مخی حکم وجوبیو لکه روح المانی کی راضی پا او فرض وا چه یو تن با دل سنا نتختی نفجا تخفیف و روح البانی کی وجا تخفیف و تخفیف راغے اصل حکم شتے تخفیف راغے نو نسخ نشو بلدہ ترغیب دے جہاد تا نو ترغیب جہاد تا پہ اتفاق سرا منسوخ نہ دے بلدہ خبر دے پہ خبر کی نسخ نہ رازی نسخ پہ احکامات ہو کے رازی دا جواہر کیوائی فَيَكُم مِّنكُم كَتَاسُ كِوِي مِئَةٌ صَابِرَةٌ صَبَرْنَا كَسَل يَغْلِبُ مِئَتَيْن دو په 200 به غالب کیږي کوي پتاسو کې 1000 زر کسان دا به غالب شي په 2000 به اذن الله په اذن الله یعنی په اذن د الله سره په حکم د الله سره والله مع الصابرين الله سرد صبرنا كن ده ما كان للنبي ان يكون له اسرا جنگ بدر کې یعنی غیر متوقع خبر او شوا چلوونه کسان به هتیارا په دمر لوی تندر کرسو باندې غالب شو دا صبر سره کیږي والله مع الصابرين دا مطلب ده نو بلا ان تصبرو وتتقو صبر بکای میو خوګلا لیکن تتقون بکار اخلی تتقو د الله د رسول حکم منل بس بیا تب غالب کیږي نن مسلمان دنیوی تعلیم خپل ک او د رسول الله سلام تعلیم پر دیک نو د دی وجنا د مسلمان خیالات بلی غاټ ده شو ته پوکای دنه پویږي تا ته بوي دا د مخکنه زمانی دي تا ته بوي دي تا بدمو اې دا د مخکې زمانی دي د په نوې زمانه کې ده یاران پیدا شو ما کان علی نبیین قانون شپګم نیشته لپاره د نبی چې د قیدیانی حتا یسخنا تر دې چې ویني دوی کې پس بکبانی امام بخاری د یسخنا معنا په یغلب سره کړدا تر دې چې غالب شي د پس مکا ماشاءالله نو په جنگ بدر کې قیدیان راغله او په قیدیانو کې عقیل او دارنګي دا غرور دا د نبی رسول سلام سکه تر زامنو د علی سی برونو او عباس د نبی رسول سلام سکه تر قیدان کې راغلیو نو نبی رسول سلام د صحابه او نه مشوره واغستا چې دی قیدان سره سونکو نو ابو بکر صدیق وی یا رسول الله فدیه به واخلو اغینه ومنکار واخلو او فاروق اعظم راپور ته شو یا رسول الله مونږه ال تپرینو خودو د وجلو پروګرام کړي او ډيري وجل دي دلته مونږ په سراغله نو عقل دا وایي چې مونږه دو ختم کو زمونږ په لاس راغلي دلته را په سراغله اوسې پریږي دو نو داسې خنه ده خدا ده چې بس د چاتره دی ا د چار واره ده د چار اور ده اقدا وای تور واخلا درز روا چاولا دلته پرینو خود دلته نه پری دی ددو علاج داده چې تور پرا کی دو نری نری کو نو نبی علیہ الصلات والسلام وینا وکلا اے ابو بکر ستا مثال د ابراهیم علیہ السلام ده ومن عصاني فإنك غفور رحيم دا جوړ شو او عمر ته وي عمر ستا مثال د موسی عليه السلام دی ربنا تمي سلام عليهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حضرت سعد هم داسې وي نبی عليه السلام وي که تاسو دواړه متفق شئ نو خبره به جوړه شي بهر حال آخر فیصلہ پدی وشوا فدیہ بتی واخلو اس حکم نن سبا سدے وکی دا ما کانا لنبی نشتے نبی لپارا چد د قید یعنی تردی چد پس مکا بانی یغلبا یسخنا یغلبا تاسو غوانا جون د دنیا اللہ ارادہ کی دا آخرت والله عزيز حكيم دا چې د چا اراده و د سر د فیدی اغستلو هغه ته زجر راغی د نبی صلی الله علیه و سلم لک په جړا شو نو فاروق اعظم راغی یا رسول الله ولی نبی صلی الله علیه و سلم چې دا د الله حکم راغی دا الله فضل کنه وینو تو فلان کې دا به بد شوې نور به مونږ عذاب کې راغلو چې مونږه فدیه ولې پسند کړه ابو بکر صدیق چې پسند کړه او نبی علیہ السلام دې کې مطلب وو تم یې وا چې دا کوم قیدیان دي دا به مسلمانان شي او دلې ده مسلمانان شو کنه شو لیکن اصل قانون آ قید کټو ټکول کرو غربول کرو دا پکې کوم پښتو دا وې کټو ټکول کرو غربول کرو مال لړم سره نخرې مکوا لولا کتاب من الله کنه وې کتاب د الله یعنی کتاب د الله حکم د الله یعنی په تحلیل د غنائمو لپاره د امت د محمد صلی الله علیه وسلم د هر تفسیر لیکي په روایت د ابن عباس ما کتب فی اللوح کتاب د الله چې الله په لوح محفوظ کې دالی کړ دی چې په خوا د بیان نه مؤاخذه نشته د مدارک کې راځي په خوا د بیان نه مؤاخذه نشته عذر مخکې نو راغله چې دا من ده مخکې نو راغله لولا کتاب من الله سبقا کنوے کتاب دا اللہ سبقا لمسکم تاسو برسیدل او پاگی کی چتاسو واقستو عذاب و نظیم موصوف سره د صفت نا دا مسل پر فائل دے کم مفول بیہی دا تاسو برسیدل او عذاب عظیم مخی دی فیدین نا غستو حکم نور آگلے لہذا عذاب را نگے زکا د بیان د حکم نمخ کی مؤاخذہ ناراضی جواهر القرآن کی داسی ہوئی لولا کتاب من اللہ حکم دا اللہ پا تحلیل دا غنائم لپاره د امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدا نوے تاوستا عذاب علیم راغلیو تاسو سورت نجم درم آیات بہو گورائے یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى درم آیات پیغمبر د حوانا خواهش نه خبرې نه کوي هغه ته وحی. نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق چې دا اختیار کړه نو دا وحی شوا. څه شوا؟ وحی شوا. ماشاءالله. یا سورت محمد رواړه وا سورت محمد دا 26 سفاره کې سورت محمد راځي. سلورم آیات ګور آتا ته بس نقشه سرګند شي. 26 سفاره فإذا لقيتم الذين كفروا کلا چې تاسو ملاقات کوئ د کافرو سره الله وای سوره محمد کې فضرب الرقاب دا ضرب مفعول مطلق شو عامل محذوف ته فضرب الرقاب د دو سټ پرې کوي مداری کوئی دا عبارت دا قتل نہ دے سٹ پری کئے دلتا ہوئی سٹ پری کئے آلتا ہوئی فوق الاناق معلوم شوا فوق زائدو حتی اذا سخنتموهم کلچ پدو کی قتل تاسو زیاد کئے کافر سر دوستی مکو حتی اذا سخنتموهم دا دی معناو کا کسرتم فیهم القتل تاسو پدی کی قتل دیر کئے فشدو الوساقا پرسوئے اتڑائے وساق رسائے مداری کوئی مایوسق بھی چپ کمشی تڑلے کی گی فإما منن بعد وإما فداء دا منن ددی عامل محذوف تے مداری کوئی فإما تمنون منن یا پی احسانو کئی بادو پس ترولونا بادو مبنی پا زمین سر دے مضافن لے محضوف دے بادو باد الوساقی پس ترولونا اما منن بادو تمنون منن بادو و اما فداء مدارکوی و اما تفدونا فداء حتی تزال حربو اوزارها دا حرب حذف د مضاف سره دی حتا تدعى اهل الحرب اوزارها اهل حرب کافر اوغرزي اوزارها اتيار خپل ابن عباس اوزارها معنا کی اسلحتها ابازوی اوزارها شرکها شرک پریدی کټو ټکول کرو غربول کرو چی یادو ساتي یا اوزارها آسامها اوزارها آسامها حتی لا يبقى الا مسلمان دا بخاری کی راضی دسکار و سروکا سبحان اللہ پدی آیات کی گنی خبر راغ لی جنگ و سر شورو کو سٹنتن پری کئی فشد الوسا کا نور پرسو تڑائی فإما منن بعد إما تمنون منن بعد یا چې د احسان وکي د سورته محمد د آیات نه احسان معلوم شو وإما فداء إما تفدون فداء یا فدیت واخلای تر دې چې اهل حرب خپل حرب پریږ دی شرک پری دی اسلحہ پریگ دی آسام گناونا پریگ دی نو پنیز دا نورو ٹولو امامانو احسان چی دغا سی پری دی جائز دی زکا منم بادو راغے آیا دادا چی فیدیتی واخلائی دو خبری او یای اوجنای دا خبرې ټولی راغلی د نور امامانو مسلک دغه سي دي د امام سه مسلک دغه سي نه دي دوه خبرو کې ټولی شریک دي وای وجنا یای غلام کا وای وجنا یای غلام کا دا د امام سه مذهب دي باقی فدیه غستل فدیه به نه اخلي لیکن سیری کبیر کے امام محمد رحمہ اللہ وائی کچری ضرورت شو نو بیا غستیشی دا مسئلہ شوا او اس پر خودل نشتے. ہاں البتہ کہو زمن قیدیان اس پر خودل منگ بداغو قیدیان اس پر دو او کہو زمن د قیدیانو فدیا غستا نو منگ بداغو د قیدیانو فدیا اخلو تلک بی تلک دا دی امام سے مذہب دے او اسی بے نپری دے احسان بن کئے نو امام سے داغ آیات چی احسان پہ ہو کئے داغ مطلب دا دے چی پزید قتل تے غلام کی نو غلام کول جائز دی نو دا پاغ احسان دے مورد وجلو پا دے وی مرگ چی پیرائشی کنا پا تبا رضائشی مرگ چی پیرائشی پا تبا رضائشی ماشاءاللہ کنوے کتاب دا اللہ سبقا تاو سبر سیدل او پاغی کی چتا صوفی دیا واغستا عذاب عظیم مخی دی فیدی دی ناغستو حکم نو راغلے لہذا عذاب را نگے. جبرائیل وینا اکڑا صحابہ تا نبی علیہ السلام تا کتا سو دین فیدیا واغستا احسان پہ اوک نو کال لبا بیا چی جنگ کی گی لکا شوال کی دو احد جنگ شو تاسو نو با 70 کسان مری او گورا حقیقت دیتا ہوئی گنن دو سبا علم چاہتا دے 70 با مری نو صحابہ و اینا او کرلا چی مری نو زمان کم نقصان دے جنت تا بزو کنن عقیدہ جوڑا شو ہوا ماشاءاللہ لولا کتاب من اللہ کی اشارہ دا چپدی کی بعض مسلمانان شو صحابہ شو دو امت او عظیم اولیاء او گرزے دو صاحب کرامات لکا عباس او دارنگی عقیل وغیرہ ماشاءاللہ دا لولا کتاب من اللہ سبقا دیتا اشارہ دا فکلو مما غنمتم ددی آیات نہ پستا مظہری کی وائی مال د غنیمت حلال شو اجازت را گئے خرائے آغا چی غنیمت راوڑا حلال اور طیب حلال پر شرح مداری کوئی اطیب پر تبا مداری کوئی حلالن یعنی اکلن حلالن او یعنی گئے دا اللہ نا پغلول کی اللہ غفور الرحیم دے نو دا فدی خبر چراغلا نو نبی علیہ السلام عباس تا ہوئی چت دا خپل دوارو ریرونو بہوما فدی را کئے زما دا تر زامن دا علی سے برونا عقیل و طالب نو عباس سے بوینا اکنا چی دا زما کم ستاسو پلاس سراغلی دی نو دغه جوار کای کنه نبی علیہ السلام یو غمال د غنیمت ته د ټول صحابه او د مسلمانانو برخه ده هغه په فدیه کې نه لګي. نو عباس سے وینا وکړه رواره د دې خدا مطلب دی چې زما بیا مکه کې بیګ غواړم خیرات راړای خدای وبخا. الله اکبر. نبی علیہ السلام ته روغ نیو ته چې د کور راوتی تا خپل ټبر چې ام الفضل دا تا خپل ټبر لا د راتلو وخت کې دومره رقم لاس کې نه ویخه پوښلی که پوه نه شوې دته معجزات وي خلکو دینه غلط مطلب واغسته چې پیغمبر حاضر ناظر دی عالم الغیب دی نه نه نه دته معجزات وایي تا خپل تبر ام الفضل څخه دومره رقم په لاس کې نه وي خیچې دا ځان څخه کېدا هغه د نبی علیه السلام ته چې وکتل وی تا ته څه پته ده وی داسې ده که نه که داسې نه وي جوماته پته نشته داسې ده که نه وی دقسې ده وی نبانی العلیم الخبیر زه الله خبر کړم که نه نور څه دي بس پاک قصاد کې کلمه وویله خو پټه چې ولګي غوټه او دا غیرونه مسلمانان شو والی ونوی نبی علیہ السلام مالو نوی ولی کالی ویلی وی دا غال تمال ختمی دا نقصان کی دا نبیا چی کل فتح دا مکی وشوا نبیا ملگرتیا کرا غی نقصان نبت شو دیتا موجزات ہوئی دیتا موجزات ہوئی تا دا ام الفضل پلاس که دمرا رقم نوی خی وی ما خوی خی وغینا خوز خبری ما زمان تبر نور سو خبر ندی نور سو خبر ندی دا نبی علیہ السلام تبر اداغ تبر وای داسی چی خوین دیوی سبحان اللہ دیتا علامات النبوت وی ما تبیبی دی موجزی نمانی نما علامات النبوت بانی خوالوی کتاب بولی کار اس غلی شو اس نور مرضیان پیدا شوی دی دا جنگول تنگول دیو بل خلاف آواز پورتا کن دا بیرونی سازشتے دیتا بیرونی سازش ہوئی ماہر سرے چی کنا اگا پت اخپل کار چلے اگا سرگن نہیں پت کار چلے تسبیح بوم اڑائی نا سی اخپل کار بچلے زان پو کار لولا کتاب من الله سبق کی دا باسب دغه ویرنو واقع راغلا دانګ د عمر او د صفوان ابن امیہ کیسه ته بیان کما کشف الباری کی شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله بیان کړی دا ډیره مصدر بیان کړی دا ډیره خسته شرح ای لیکلی دا نوې صفوان چې دی مکه کیو دا د هجرت نه پسته خبره ده نو عمر راغې د تایوی صفوان ته تا ډیر غمزده پریشان خیر ته دا سوځه ده وی بس مونږ یو خلکو د نبی اسلام نوم واغست هغه مونږه ټوکلي ټوکلي کړو هغه مونږه ټوکلي ټوکلي کړو مونږ یو خلک وی افسوس دې څه دی ویرمان دی زمان طاقت وی ما با آلتا مدینه کی دی وجلی و زمان طاقت نیشتا دی لکه کم زوری شو صفان تا عمر وی که دغا کار زو کم نو زمان خرچه دا کور از رویات ادا کولیشی وی آو بلکل تیاری ما نو صفان ابن امیہ تیار شو پیسی دالا در کوم کور خرچا عمر تیوی چه تلال شا تکلا سڑه و پالوان بس پدی بانی غوطه او شوا عمر تونه تیرکلا غشه سا سامان وغی واقستا سید مدینی تروان شو صفوان خلکو تاوی چه لگونی رضونا پستا زیره با واو رای زیره با واو رای لکه مراد داو چې د نبی علیہ السلام د قتل منصوبه جوړه کړ او توتن کې فرق پکې نو پریخه د خانقاهي دیوال سره دا داغه خبرې شوې عمر لاړ او رسید اجازه تی واغست د امن اجازه ملاو شو ددا روان دی روان دی جمعه کې روان دی نو نبی علیہ الصلات والسلام راغے چراغے دے ولٹاو داسی چوی لٹاو لاسی داسی کی خود سلا راغلے ویزا قیدیانو دو وجن راغلے نا نا نا رشتیا ہوا یا قیدیانو دو وجن راغلے نا نا نا نا پاک رشتیا ہوا یا بار بار ولٹاو دا ہو موجزات تھی کنا آغا وی دا چل دے دا چل نا نا نا رشتیا ہوا یا سلا راغلے اگر زوت پوتی وای بیا وته رښتیا وای سره راغله بیا هغه خلین خبره او ختنا نبی علیہ السلام وته وینا وکړه چې د دیوال لاندې د خانقاه به تا صفان ابن امیہ دا مشوره نه وکړي چې څوک دج دې قتل کی نو اغزی موارث تا د خرچي واغستا او تا غسر لوزو کو د رښتیا د کنا نو خبر خو رشتیا وا عمر پاک کا سب کیوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله علامات النبوت دیتے ہوئی بیا دے روان شوی دے التا غتے وی چتا زیر مال راوڑو بی آو زیر می راوڑو نا زیر دے جنتو زیر دے جنتو وی دا چلو شو وی چ دا چلو شو اگر صفان ابن امیہ پاک کا ساتھ کی وی اشہد اللہ الہ الا اللہ لولا کتاب من اللہ مطلب بنی پوشوی لولا کتاب من اللہ سبقا نہ صفوان اسلام قبول کر دے پس دفتح نہ اسلام حسنا دا کرمانی وئی او کرمانی د بخاری شارح دے دارنگی دی کتابوں کشتا دے لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فکلو خرائے دا اغنا چی غنیمت راوڑو حلال اور طیب حلال پشری یعنی اکلن حلالا طیبا پتبی او یری گے دا اللہ نا غلول مکوائے اللہ غفور رحیم دے اے دما نبی قل لمن فی ایدیکم قانون وم او یا غچاتا چستا پلاس کے قیدیان دی لک عباس من الاسرا د قیدیانونا اسرا جمد اسیر دا مدارک ہوئی یعنی او آیا ستا پلاس کی چی دی عباس او عقیل اغو تا او آیا این عالم اللہ کپوشو اللہ ستا سو پزرنو خیرن دا خیر یعتکن تاسو لبدر کی غرد آغنا چی تاسو ناغستے شوی دی عقیل عباس تا او آیا این عالم اللہ نو اللہ تا خو علم شتا دے نو این عالم اللہ جوڑی گی نا بابا دیتا علم مشاہدہ وائی علم مشاہدہ او ظہور پڑا گشی لکا تاو ما تا سرگند شی اللہ تا خود وقت تا سرگند دا دیتا تمیز فی الحارج وی مخی تیر شوی دی درب کی غرد آغین چی تاسون آغستے شوی دی و یغفر لکم دا دویم خبر دا نو عباس سے بوئی دا دو وعدی اللہ کری وی چی تاس خسدین اغین با غرد در کئی نو حضرت عباس شل چی دے غلامانو اغیب پا تجارت لگولی 20,000 مسخال دا ہر یو پلاس کیو آغا وقت کی اسنا آغا وقت کی کرونو نمال جوڑی گی نو شل کسان چی 20,000 سرا کاروبار چلی نو 20-20 400 شو در لوی دنیا جوڑا شو وی دا وعدہ اللہ پورا کلا بلا وعدہ دا مغفرت و آغی تم ساتم دا مسلمانان شو خواه لولا کتاب من اللہ دغی تا اشارہ دا وَإِن يُرِيدُو كَدُو اِرَادَ اُقْلَا تَاسَرَ دَ خِيَانَتَ نُدُو مَخِيُمَا خَانَانُو فَقَدْ خَانُ اللَّهَ دو مخیم خیانت کرے دے فَأَمْكَنَا مِنْهُمْ مفعول محذوف تے اَمْكَنَكَ مِنْهُمْ مدارک دا سی ہوئی اَمْكَنَكَ مِنْهُمْ زا آیاتونو کی ترکیب چلتے چلتے خام خا بیانو امکنا منہم امکنا کا منہم تھے پہ قادر کری اللہ علیم الحکیم دے ہا کسان شیمان راوڑو ہجرت اوکو اوخ ہجرت فرض جہاد اوکو پخرج کول دو مالونو پکڑول دو نفسونو پلار دا اللہ کی او ها کسان آواو چی زیور که انصار دو مدینی و نصرو امدادو که اولائی که دغ خلق دیو بل رفیق ملگری دی سبحان اللہ دی ملگری کلخا او ها غا چی زیور که و نصرو اولائی که باغم اولیاء و باغ دیو بل ملگری دی وراثت بوم دقسی تقسیمی گی چاچی ایمان راوڑو ہجرت اونک تاسو لنشتے دا اغو ملگرتیا کی شے اغو بل ہجرت فرض دے تردی چی ہجرتو کی پلار دالنا کی وراثتم نمیلوی گی وین استنسرو کم کتاسو نمدد اختو پا دن دالنا کی تاسو بانی امداد لازم دے مگر پا آغا قوم چستاسو داغی پا منز کی میساق تے داغو خلاف پا دو امداد نکوئے زکه چې میثاق معنی دې دې دینا مدارک وای الله استاسو په عملونو بنا دې آکسان چو کفر وک بازی دوستان دی د بازو کفر والا آپس کی یو دی الا تفعلو کتا سو نہ کہ دغا جزلتا و ما الا تفعلو ما امرتم به کتا سو نہ کہ آغا چتا سکم امر شوی دے یو بلکی و جو جاڑے محبت پیار ساتھ ہے کدا سو نہ کہ نو تاسو با فساد کی راشے مسلمان چی یو شوی نی د مشرک مقابله کی نو شرک بظاہر شی مومن با فساد کی مبتلا شی لکنن غیر خلقو دا سی طرز اختیار کا چی مسلمانانی یو بلکی او جنگول یو دم او جنگول دا دا بہر تحریکی مسلمان نی خبر ځکه مسلمان اسلام نیز د کوي د نور سیز د کوي هغه نور سه خود نور چا دی اقرت دغه سی کوي صحابه ټول یو شیو نو الله غالب کړو نن په کرونو مسلمانان دي او په دې کې سم تقریبا سلوګو نه بخکاری نور سم نه کوي نو کږي خبري کوي کتا سودا سی اون کہے پزما کا با فساد راشی ڈیر لوئے او فتنہ براشی نن گورا فتنہ کے منہ مبتلا ہے دا ولی مسلمانان یو ندی مسلمانان کافر ہو غیر مسلم ہو ٹکڑی ٹکڑے کرو ریزہ ریزہ کرو بیا دے اوٹنو پا وقت کی چکم کار کی گی نمی وان نخلے نمی وان نخلے نمی وان نخلے ها کسان چی مانی راوڑو حجرت اوکو جہاد اوکو پلار داللہ کی او ها کسان آو او چیز ورک و نسرو اولائکا هم المومنون حقا دا مومنان دی پرشتیا دون مغفرت تے و رزق کریم دے غیر مسلم و مسلمانان ٹکلی ٹکلی کوئی جنگون اخپل دزان ملگری اکلو د اسلام طاقت لار زیرو زبر شو اس ته بسنګ پوکای دا وی لار جدا وا هغه لاری باندې چې لار اصل لار پاتې شو اوس دین څوک نه زده کوي فائدہ او تنخ کاریږي علما ته وی ولادت پخوانی دور دی پخوانی نه دی کثر یو زیدی استاد ذهن خراب دی استاد ذهن خراب دی دین چیز د نکی دے نہ سمیگی خبر اخلاص شو دین چیز د کی دے سمیگی دے بیا سمیگی آغا کسان چی مانی راوڑو من بعدو مبنی پا زمین سر دے دغی نپستا و حاجر و حجرتیو که دو وطن نا و جاہدو جہادیو که دین امراد آغا خلق تے حاجرو بعد الحجرت الاولا او جہادیوں کو تاثرا فولائک منکم داستا سندی اتیو اللہ و اتیو الرسول اولی الامر منکم دو اولی الامر تابدار شئی منکم چتا سنئی ولکا غد منہم نئی نن طول منہم ندی ومن یتولہم منکم فإنہو منہم چانچ دوستیو کو پتا سو کد منہم سرا منہم نمراد غیر مسلم دی نو دا تابیداری کہ ان کے مسلم دے دا منہم نہ دے دا ابو نہ دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول الامر منکم پدے نساء ان سٹولی کا تتم خامخ بخکاری گی دا ما جمع کری دی اولو الارحام بازے اولادی دا بازو کلا آغا اخپل قرابت والا مسلمانان شو حجرت اوکو مکین راغلا نو آغا پس کی چی نبی علیہ السلام بائی چاری گی جوڑا کروا والذین عقدت ایمانهم فاتهم نصیبهم اغیل نور وصیت سور کا وراثت تقسیم شو وراثت چه ده منسوخ شو اولو الارحام سرا اولو الارحام بعض اولاد بعض دی پی کتاب دا اللہ کی یعنی چا چه دینا پستا حجرتو کو دل تراغنا نو دو وراثت باغا اولو الارحام تا ملاوی گی اللہ پہرشی علیم دے سورت انفال ډېر په مشکل سره ختم شو او دولس بجاو شوې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ څوک چې اوري الله دې خوشاله کړي، څوک چې اوري الله دې خوشاله کړي، الله دې دنیا آخرت ښایسته کړي، الله دې ډېر له توفیق ورکړي. الله ته څه ګرانه نه ده، الله ته څه ګرانه نه ده. څوک بیمار الله دې هغه شفا نصیب کړي، څوک مړی الله دې هغه مغفرت نصیب کړي، څوک څه تکلیف کړي الله دې تکلیف لرې کړي. دا ملک نقصان راغل دی، وبا راغل ده، الله دې په خپل فضل او کرم سره لري کړي. الله دې موږ ته ټول خوشحالي راکړي. صلی الله تعالی علی محمد و علی صحابه. ستړی شو.